հարինակից ներ այսօր հոկտեմբերի 21-ն է, օրը 4:07-ի մեր ծրագիրը ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ։ Ստուդիայում է Տաթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Մարտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղի ծխախոտագործները ջրի սակավության պատճառով մեծ վնասներ են կրել։ Քնար Բաբայանի օրվա զրուցակիցն է Անդրանիկ Ալավերդյանը, ով արդեն 5 տարի է ծխախոտ է ցանում։ Հեռախոսակապ Շաումյանի և Քաշաթաղի շրջանների հետ։ Սիրելի ռադիոսողներ, դուք կլսեք նաև Հովհաննես Թումանյանի «Սուտլիկ Որսկանը» հեքիաթը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Օրվա հեռաժամը կամ փոփային կորացույցով։ Այժմ այս ամենի մասին առավել մանրամասն նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտունու շրջանի Բերդաշեն գյուղի ծխախոտագործները ջրի սակավության պատճառով այս տարի մեծ վնասներ են կրել։ Անդրանիկ Ալավերդյանը արդեն 5 տարի է ծխախոտ է ցանում, սկսել է 2 հեկտարից, 2 տարի է երաշտի ու ջրի սակավության պատճառով վնասով է աշխատում։ Սկսել եմ 2 հեկտարից, դասանում էլ լավ գործա, շատ է ցարալը։ Անցած տարի 18 հորալը նորմալ էր, երաշտ պատճառով իրաք բերքը քիչ ուներ ցրա, բայց այս տարի նրանին 18 հորալը պրոբլեմա էր ջրի պատճառով։ Տարի ոչ բերք չկա, այս տարին համ 8-7 միլիոն տակամ տվավ ջրի պատճառով, 30-40 բան որ ունեմ, ես անջախ իրաց փողերը ծորնաման ավիրաց փակալն, բայց ես այդ թունագործում ամենտա 8 միլիոն տակամ տվավ։ Զրուցակիցս վստահեցնում է, որ բարենպաստ պայմանների դեպքում ծխախոտագործությունը բավականին եկամտաբեր է։ Եթե նորմալանից հա նորմալ գործա, համբամորեն հետո համզտ է, բայց եթե թյունը նորմալ ջրի քիչ բեք ստանում չի։ 30 բամոր ունիմ, ես տարի կարող եմ բամոր բինությունը մուջ որտակում տվա, ինչ անի։ Ծխախոտագործությունը զարգացնելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության աջակցությամբ Բերդաշենի ենթաշրջանում էլ արտեզյան ջրհորներ են վերագործարկվել, ինչը սակայն ըստ ծխախոտագործների ամբողջությամբ չի բավարարում կարիքները։ Միակ ռացիոնալ տարբերակը թերևս կաթիլային համակարգի ներդրումն է։ Մեշերն ամեն 2-3 արտիզան թխալ, այն հա նորմալ է, բայց մոտ ծրագրյունի քեր կաթելայինանի, եթե քյումեգերին կաթելայինան նանակ շատ, ուժը մի 20 կաթելայինանի, ջուրի հերիք չանում, լի կաթելային փորձինք։ Կաթելայինը մոք պատրաստենք սկսենք, դաժե տապ պենի մշակիկ, որս կաթելայինը մոզ գումարալի պետք է առաջան սկսենք։ Ուտե մի արտիզանը վիճակի է, մի 20 հեկտար թույթուն պահի, բայց դիջինք 3 հեկտար կարամ չի պահի, 4 հեկտար կարամ չի։ Անդրանիկ Ալավերդյանի խոսքով վերջերս խնդիրներ կան նաև մթերման հետ կապված։ Ծխախոտը մթերում են հիմնականում Ասկերյանի շրջանի Իվանյան գյուղի Մասիստոբակո ընկերության ընդունման կետում։ Մոս պրոբլեմա է տարամ մթերման հարց։ Ուրանք առաջ դիչնաս, 2 տարի առաջ դիչել եմ, տարի առաջ դիչել եմ, նորմալ։ Հիմա 25 տոննա բերքում ստանամ, 4 տոննա ուրանք բրակն հաշվան։ Մի հատ մասնագետ չկա, վերքի ասախ եք այդ մարկաստիանում։ Բերդաշենի համայնքի ղեկավար Գարիկ Սարգսյանի խոսքով տարեստարի ավելանում է ծխախոտագործների պարտականությունները։ Ծխախոտի բարձրացված գինը արտադրանքի որակի պատճառով էլ աննշան է։ Աման տարի ուրանք սեր թույթուն արտադրողներ են երան, մին հիշ որ ապերացիա դաբավի դնանում, բայց սա փողերոլող մզան այդ ուշկան։ 2 հատ ապերացիա իվիլ տրմա, որ ամը մինը հեկտար են երան, որ հաշվարկանի մի խելա տրմը փողություն է իստ։ Բերդաշենի ծխախոտի դաշտերում աշխատող բանվորների 70% կանայք են Աշանից, Նոշենից ու Բերդաշենից։ Աշխատանքը սեզոնային է, հուլիսից մինչև դեկտեմբեր, օրավարձը 5000 դրամ։ Թյութունի վարումն ծիապկային տամ տա 7 ժամգործան 5000 մայլ, բայց թյութունի հավաքումն 4 ժամգործան վերանուն 5000-ը։ Աշան գյուղից Նունե Սահակյանը դպրոցում տեղաշխատող է, բայց արդեն 2 տարի է զուգահեռ ծխախոտի դաշտում է աշխատում։ Նա ասում է, որ դպրոցի 50000 աշխատավարձը չի հերիքում ընտանիքի հոգսերը հոգալու։ Առողջություն ունի մուջ, լոխսաղ ջանս ցավում է, բայց կեմ ստիպացին չանի։ Քյունում բալիցի է, ստացած ստանում բալիցի, ու թողում կեմ, մինել հայստի գործանում, այմ էլ չկեմ, հերիք չանում, գոշ չկա, որ մեր մարդիկի գործանի, տանը անջախ հեիվա, մին ուրյանքն պահամ, մուկլայս տուսկյան գործեն նհտ, արդեն արգելում ես, երիս կյանք է լուջ, ոզյումը կյանք չչարվինք, տոմպա, լավը թողին, հասեք կյա գործանինք, ուսանողոնիմ, պիտի ասը տանջիվիք, որ տանիք վարձը տան, հասը էր կորից հետ ու վազ պիտի կտան, բայց կա ոչ, սուախտը ստանում չուք, որ տանիք վարձը պակում, դիվատ մինյան պարտ կանում, վարձը պակում, մինյան ստանում, տանում, տանում, տանում։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Yes. Եթերում կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել 2-7 ուրբաթ ժամը 19:20 ռոպեից մինչև ժամը 16:00-ը։ Հեռախոսակապ Շամյանի շրջանի հետ։ Շամյանի շրջանում հոկտեմբերի 20-ի դրությամբ ավարտվել է Եգիպտաց հորենի հացահատիկ անդեղենային մշակաբույսերի բերքահավաքը։ Կարտոֆիլի, բանջարաբոստանային մշակաբույսերի, պտուղ-հատապտուղի բերքահավաքը դեռևս ամբողջությամբ չի ավարտվել, ընթացքի մեջ է նաև խոտի մթերումը։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում տեղեկացրեց Շահումյանի շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի գյուղատնտեսության և հողօգտագործման բաժնի վարիչ Խաչիկ Գալստյանը։ Այս տարի եղանակային պայմանների պատճառով ստացված բերքի արդյունքներն այնքան էլ գոհացուցիչ չեն։ Ամռանը երարտ եղավ, այդ պատճառով այս տարվա ցուցանիշներն անցյալ տարվա հետ համեմատած նվազել են, նշեց մեր զրուցակիցը, ներկայացնելով բերքահավաքի արդյունքները։ Այսպես, ցանված 13 հեկտարից ստացվել է 299 ցենտներ աշնանացան ցորեն ու գարի, նույնչափ 13 հեկտար ցանքսից ստացվել է 263 ցենտներ եգիպտաց ցորենի 4 հատիկ, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Աշնանացան գարի ու ցորեն մշակվում են շրջանի միայն ակնաբերդ համայնքում, իսկ մյուս մշակաբույսերը շրջանի տարբեր համայնքներում։ Շրջանում հավաքվել են նաև այլ մշակաբույսեր, ինչպես օրինակ 4 լոբի 300 ցենտներ։ Շարունակվում է կարտոֆիլի բերքահավաքը։ Ցանված 25 հեկտարից հավաքվել է 17 հեկտարը, բերքը կազմում է 238 ցենտներ։ Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի ցուցանիշն այս տարի գերազանցում է նախորդ տարվա ցուցանիշը։ Եղած 27 հեկտար հողատարածքից այս պահի դրությամբ հավաքվել է 3000 ցենտներ համախառն բերք։ Բանջարաբոստանային մշակաբույսերի բերքահավաքը շարունակվում է։ Շրջանում հավաքվել է 1978 ցենտներ պտուղ-հատապտուղ, այդ թվում թութ, հատապտուղ, ընկուզապտուղներ։ 4 հեկտարից մթերվել է 120 ցենտներ խաղող։ Խաղողի բերքն այս տարի տուժել է մայիս ամսին տեղացած կարկուտից։ Շրջանում շարունակվում է խոտի մթերումը։ Ընդհանուր առմամբ հավաքվել է 12237 ցենտներ խոտ, 40 ցենտներ ծղոտ։ Շրջանում հերկվել է 122 հեկտար հողատարածք, կատարվել է 1 հեկտար ցանքս, ցանվել է աշնանացան ցորեն։ Ըստ գյուղատնտեսության և հողօգտագործման բաժնի վարիչի, եթե առաջիկա օրերին արևոտ եղանակ լինի, այս ցուցանիշը միանգամից կբարձրանա։ Խոսելով շրջանում մեղրի բերքի մասին, մեր զրուցակիցը տեղեկացրեց, որ այս տարի կրկին երաշտի պատճառով մեղրի բերքը քիչ էր։ Եթե անցած տարի մեկ փետակից ստացվել է 10-12 կիլոգրամ մեղր, ապա այս տարի ընդամենը 4-5 կիլոգրամ է ստացվել։ Շրջանում եղած 2450 փետակից ստացվել է 1225 ցենտներ մեղր, տեղեկացրեց մեր զրուցակիցը։ Շրջանի բնակիչները հաճախ օգտվում են գյուղատնտեսության նախարարության գյուղի և գյուղատնտեսության զարգացման հիմնադրամի կողմից տրամադրվող նպատակային փոխառություններից։ Այս պահին շրջանի 90 բնակիչներ սպասում են գյուղատնտեսության զարգացման համար տրամադրվող վարկերին։ Ըստ մեր զրուցակցի, հիմնական ծրագրերը խոշոր եղջերավոր անասնապահության զարգացման համար են։ Կան նաև մեղվապահության ծրագրեր։ Այս տարի մեկ բնակիչ ներկայացրել է ոչխարաբուծության զարգացման ծրագիր։ Մենք շահագրգռված ենք, որ շրջանի բնակիչները դիմեն նաև պտղաբուծության, պտղատու այգիներ հիմնելու ծրագրերի համար, կամ որոշ մշակաբույսեր, որ մեր շրջանում հատկապես լավ են աճում։ Իհարկե, սրանք մեծ հետևողական աշխատանք պահանջող ծրագրեր են, ընդգծեց Խաչիկ Գալստյանն ու հույս հայտնեց, որ բնակիչները ապագայում կդիմեն նաև այս ծրագրերի համար։ Հիշեցնենք, հեռախոսագծում Շամյանի շրջանում էր արտասիքային թղթակից Թամար Գրիգորյանն էր։ Sarin malviku sas Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում կարծիքահաղորդաշարն է, այժմ լսենք Քաշաթաղի շրջանում մեր արտասդիկային թղթակից Զոհրա Բրքոյանին։ Քարեկահի միջնակարգ դպրոցի 2013 թվականի շրջանավարտներից է Տարոն Կարապետյանը, ով ուսում ստացավ տնային պայմաններում։ Արդեն 5 տարի է, ինչ Տարոն ստեղծագործում է, գրելով բանաստեղծություններ եւ արտակորտեր։ Ֆիզիկապես հիվանդ, սակայն հոգով ուշեղ ու լավատես է 20-ամյա պատանին։ Վերջերս մորը ճամփ հանդիպում ունեցավ հարազատ կրթօջախի ուսուցիչներու աշակերտների հետ եւ ընթերցեց իր հիմնականում վերջին 2 տարիներին գրած բանաստեղծությունները։ Նախկին շրջանավարտը այս է դպրոց ոսումնես տնորեն Արին Գալստյանը, նրան համարելով մշտապես ցանկալի հյուր։ Գնահատելով պատանու ստեղծագործությունները, կարևորեցան, որ Տարոնը հերոսաբար է դիմանում ֆիզիկական ցավերին և ստեղծում լավատեսական ու հայրենասիրական բանաստեղծություններով։ Գնալով ավելի ամբոստանում ու բարձանում քո գրական ցածքը, ասաց տնորենը. «Մաղթում եմ ավելի բարձր թռիչք»։ Գրական միջոցառման ընթացքում հանդես եկան դպրոցի 4-րդ և բարձր դասարանների աշակերտները, ընթերցելով իրենց գրած ոտանավորներից, հեքիաթներից, նաև դասականների գործեր։ Համատեղ ստացված հանդեսը ոգևորեց Տարոնին, ով պատմեց նաև իր հետագա անելիքների մասին։ Ընթերցելով ձոն այս ժողովրդին բանաստեղծությունը, Տարոնը դրանով կարևորեց մեր մշտապես միասնական լինելը։ Ասաց, իր համար նվիրական անուն է Մասիսը, հավելելով, «Սուֆլերան մասին շատ է գրում»։ Այսօր ինչու՞ չես երևում, Մասիս բանաստեղծությունը գրել է Երևանում, Կավերի պահին։ Փորձել ես Պոպան գտնել Մասիսի հետ զրուցելով, բայց մառախուղը պատել է նրան ու ծնվել է այդ գեղեցիկ բանաստեղծությունը։ Ինչպես ժամանակին մեծարենցն է սիրային բանաստեղծություններ գրում, Տարոնը ևս նման գործեր է ստեղծում, դրանից է, եթե սիրես կյանքում մեկին գործը։ Ինչ հաջողվել, սակայն գրել են բոլոր նրանց համար, ովքեր կսիրարվեն առաջին անգամ, ասաց Տարոնը։ Դպրոցն ավարտելուց հետո հիմնականում բնակվում է Երևանում, սակայն շատ է կարոտում Քարեկահ գյուղին, իր ընկերներին, ուսուցիչներին, և դրա արդյունք է, հիշում եմ կյանքիս գարուններն անցյալ բանաստեղծությունը։ Հի Մարտին, ինչու ընտրել Ակիլես կեղծանունը, Տարոնն ասաց. Ես նման եմ այդ լեգենդային հերոսին, իմանում եմ ֆիզիկական ցավերին. Ակիլեսը մարդկային շատ լավ գծեր ուներ, չնայած սպան էր Հեկտորին, նա թույլերը չէր կռվում, առաքինի էր, արդարամիտ. Ասաց նաև, որ գրել սկսել 9-րդ դասարանում և հիմնականում գրում է այնպիսի գործեր, որոնք հարուզում են լինել մարդկային, առաքինի, վատ գործեր չանել. Գրում է նաև արձագործեր, սկսել է Արյան Կանչը վեպը, խոհական պոեմը, որն ունի նախերգանք և երկու հիմնական բաժին, որոնք ազմված են զրույցներից. Առաջին բաժինը կոչվում է Մարդ-Թեյակ Այդնությունը, երկրորդ մասն էպիկական է, պատմում է մարդու, նրա սիրո և ատելության, տկարության դեմ պայքարելու մասին, որ մարդը դիմանա ցավերին. Ինչ ես ապրում ու զգում եմ, այդ եմ նկարագրում, ասաց Տարոնը, ով անխոթելի է դարձել իր հոգու զորության շնորհիվ։ Հիշեցնենք, հեռախոսագծում Քաշաթաղի շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Զոհրաբ Քոյանն էր։ Ես մոտ եկա, որ քեզ ասեմ, թե որքան եմ սիրում, կոսեն եմ երազում, բայց դու չես խոսում, աչքերիս չես նայում, լրում ես ու լրում, դու չես պատասխանում, ինձ մի ասա չէ, չէ, ինձ հավատա պետք չէ, քեզ սիրել եմ մեղք չէ, հանգարդ չասես չէ, չէ, ինձ մի ասա չէ, չէ, ինձ հավատա պետք չէ, քեզ սիրել եմ մեղք չէ, հանգարդ չասես չէ, չէ. Հացել եմ գարձես, սիրուտ գերին եմ ես, իմ կյանքի արևն ես, ոչ մեկին չեմ տակես, հենթացել եմ գարձես, սիրուտ գերին եմ ես, խնդրում եմ հավատա, հավատա մի գնա, առանց քեզ սիրելիս, ես չեմ դիմանա, խնդրում եմ հավատա, հավատա մի գնա, առանց քեզ սիրելիս, Կարծիքն է եթերում այսօր հոկտեմբերի 21-ն է, օրը չորեքշաբթի, այս պահին սիրելի ռադիոլսողներ, լսենք Հովհաննես Թումանյանի Սուդլիկ Որսկանը հեքիաթը Սուրեն Քոչարյանի ընթերցմամբ։ Հորս կնունքով, մորս ծնունդով, վեկացանք մի օր 5-6 հոգով, հրով, թվանքով որսի գնացինք։ Հադիներ, ուդիներ, չատիներ, մատիներ, հերսեր ես էի, գնացինք որսին։ Սարեր, ձորեր դուս գնացինք, որտեղ որսեր կուզուկ սուսուպուս գնացինք, որտեղ ահեր սուսուպուս գնացինք, գնացինք, գնացինք շատ թե քիչ, մինել տեսնենք իրեք լիճ, իրկսը ծամակ են, նումն էլ սկի ջուր չկա։ Մինել մտինք տան, որը հը, էս անջուր լճում, լողում են ճչում իրեքը ծիպտակ բատ, իրկսը սատկած են, մինել սկի սաղջ։ Հատի դուր, հատուր, թե թվանք չունեմ, հուդի դու, թե ես էլ չունեմ, չատի, մատի, մենք էլ չունենք, հորս ձերին կարջ ու երկար հաստ ու բարակ մի պետքա, էրես նարամ, նշանդրեց, մինոր տրոտ, որ տրակեց, նա որ տրակեց, ես կրակեցի, որ կրակեցի պրվեց եսպես ամեն թվը հին գազուկ ես, հատի դանա, թե դանակ չունեմ, Հուդի դու, թե ես էլ չունեմ, չատի, մատի, մենք էլ չունենք, բավեն ծանենք, հերս էլ ունի, բերան չունի։ Այդ ամբերան դանակը կաշեցինք, հատին մորդ է չկարած, Հուդին մորդ է չկարած, չատին չկարած, մատին չկարած, էրս էլ չկարած, ես կաշեցի ու հրտ մորդեցի։ Մորդեցի վեգծեցի բատ միասի մի գոմե շասա։ Հատին շլակ է չկարած, ուդին շլակ է չկարած, շատին չկարած, մատին չկարած, երս էր չկարած, ես շլակեցի ու գնացինք, գնացինք, գնացինք, հասանք մի տեղ, տեսնանք մեջը իրեքատ եղ, երկուսը դարդակ է, նումն է լսկի շենլիկ չկա, ես անշեն գեղում դես մանեկանք, դեն մանեկանք, մի տուն գտանք մեջն իրեք պարա, Երկուսը մերած է, մնի բերնում նրսկի շուն չկա։ Հեք ասինք եկ բադով պլավանեք, եսան շունչ պարավս գնած դես մանեկավ, դեն մանեկավ, կես բրինց գտամ իրեքատ պղինց, երկուսը ծակ է, մին նրսկի վերջուն։ Չուրնացինք ես անվոր պղինցը, Մեջնածիկ բատն ու բրինձը, առանցի գրակ էպեցին, էպեց, էպեց, էպեց, էպեց, բատն ու բրինձը գնոցին մնատ ջուրը, որսից եկած սոված մարդիկ, վրա եկանք, գերանք, գերանք, գերանք, գերանք, ամա ոչ աչքներս բան մտավ, ոչ բերաններս բան տեսայ։ Կարծիք հաղորդաշարն է, Եթերում օրվա մեր հանդիպումը ամփոփային կուրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Ալֆոնս դե Լամարտինը, ֆրանսիացի բանաստեղծ ռոմանտիկ, Ալֆրեդ Նոբելը, շվեդ քիմիկոս, ինժեներ, խոշոր գործարար Նոբելյան մրցանակի հիմնադիր, Անտոնիո Ֆավարոն, իտալացի մաթեմատիկոս, Ջուզեպե Ջակոզան, իտալացի դրամատուրգ, Խոսե Մեդինան, չիլեցի գրաքննադատ կենսագիր, Եվգենի Շվարցը, ռուսաստանցի նշանավոր դրամատուրգ, Գևորգ Շոլտին, ցակմով հունգարացի բրիտանացի դիրիժոր, Ռադնեն Մուրատովը, կինո և թատրոնի ռուս դերասան, Ուրսուլա Լեգուինը, ամերիկացի հայտնի ֆանտաստ գրող և գրաքննադատ, Ելենա Սանայևան, կինո և թատրոնի ռուս դերասանուհի, Նիկիտա Միխալկովը, ռուս ականավոր կինոռեժիսոր դերասան, Վլադիմիր Միրզոևը, կինո և թատրոնի ռուսաստանցի ռեժիսոր, Վոլֆգանգ Կետերլեն, գերմանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Անդրեյ Գեմը, ռուսաստանցի, նիդերլանդացի և բրիտանացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Իսրայել Հակոբ Կոխյանը, հայ բռնցքամարտիկ, Քիմ Քարդաշյանը, ամերիկացի հայազգի հեռուստաաստղ դերասանուհի ֆոտոմոդել։